beat waarop wij housen gaan. Dit is de beat die wij niet kunnen misstaan. Zet al je zorgen maar aan de kant. Spring maar lekker uit de band. Bolle Gijs wil ook housen. Woorden van de grote smurf. Probeer altijd een goede oplossing te vinden. Dat doe ik zelf ook altijd. En daarom heb ik nooit problemen. Ha? ik zoek ze niet op. Bij alles wat ik doe gebruik ik eerst mijn kop. Ik ben geniaal, de beste die er is. Daarom is er met mij nooit wat mis. Ben je net als klungel, heb je altijd pech. Ik heb er geen last van, ik moet er niet aan denken zeg. Maar ik zal je helpen, ik geef goede raad. Dan kan ik je beloven dat het met even gaat. Met z'n allen komt het goed. Help elkaar eens als het moet. Ja, wij smurfen voor elkaar. Het is waar, geloof me maar. Zit je even in een dip? Denk niet altijd waarom niet. Wij zijn hier in Smurfenland. Rijk je mee de smurf de hand. Met z'n allen komt het goed. Help elkaar eens als het moet. Ja, wij smurfen voor elkaar. Het is waar, geloof me maar. Zit je even in een dip? Denk niet altijd waarom niet. Wij zijn hier in Smurfenland. Hallo. Hey, wat heeft de smulsmurf daar voor lekkers? Smurfenbessen, die zijn zoet. Hiya, hiya, ho. Alleen een smurf weet hoe die zijn smurfen moet. Hiya, hiya, ho. En een smurfbes hier, en een smurfbes daar. Hier een bes, daar een bes, overal een smurfbes. Smurfenbessen, die zijn zoet. Hiya, hiya, ho. Hey, hey, hey. Alle smurfen in de house, kom op en doe maar mee. Klassiek en house kunnen vervelende blauwe schepsels! Kom hier, ellendige smurfen! Ik krijg jullie nog wel eens te pakken! En dan zijn jullie nog niet jarig! Regen dan maar op! Kom hier! Hé, hey, wat is dat nou? Er loopt de smurf te slaapwandelen! Ach, wel nee! Dat is Droomsmurf! Die is weer met een spannende droom bezig, of zo. Oh nee hè, nou gaat hij nog zingen ook. Als het te eng wordt, schrik je vanzelf.